بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم سورۃ الروم نازل شے پس سورۃ انشقاق نا عظامت کی سورت پہ مکی داغی سورت النا چاغد عین وسط سر تعلق لئی نبوت تینزم یا شپگم کال پا کال بانی دا سورت نازل شیر ربط تیز سورہ انکبوت سرام فسوجو سرے اول دار جمخ کے ترغیب جہاد کا بیان کر مجاہدہ کے مسئلہ بیان کے دی سورت کے بشارت پر غلبے امداد پر اور گئی تو جہاد کون اللہ تعالیٰ بدر امداد کی غلبہ بدر کئی نصرت بدر کئی دار جمخ کی سورت کے ترغیب و جہاد تھا دی سورت کے ات اصول بیانی چپائے مضبوط والے راضی اصول سمانیہ دا پار دا مضبوط والی دا جہاد اگر اصول سمانیہ پڑے کے جو حکم در شاعت میں مشہور ہوئی ہے پریم دار چمخ کی سورت کے دار توحید بیان کرپ مثال التصر مثال پیش کرو دی سورت کے اس پدر مسلمان آخری دلائل پکثرت سر بیانی دیر دلائل اخلیا جدا مسئلہ خواضح حشی پس دام سلونا دلائل رب تسمی مخ کے بیان سے دعوت سورت سے بشارت پنصرت من اللہ جہاد کا ہے نہ اللہ پر اسر امداد کی تینزم آیات کے لیے ینصر بنصر یوم ایزی افر المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء اللہ مدد کی جاسر چوغاری اللہ پر اسر امداد کی دارنگ وہ سلویخ آیات کی وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ ہدایۃ اللہ وزدے دا حق دے سر مومنان و مدد کم دائی امداد بکی دفتر سورت کی دعوت توحید داغے پارا عنوان یو اخر عنوان دا تسبیح جانور زینو کے پری طریقہ مان راغ لے رہا سلوختم آیات تے سبحانہ و تعالی ما یشرکون بل آیت تے ولس اور تلس کے فسبحان اللہ حینا تمسونا و حینا تصبحونا و لہ الحمد ولس تلس اور دارنگی سلوی خیال مسئلے پر طریقہ تسبیح اور حمد پر بیان کرے گا اشارہ ہوتے تجرا نصرت چرے مدد دا اللہ کی تاثرہ رسو جنہ کئی غریب مسئلے دا پا رہے کئی دا سورت خلاصہ اجمالی دار دی سورت کے ابتدانا واقعہ دا رومیان پیش گئی دا مثال دے دا دائرے دا سورت خدا امداد بکئی کا مثالوں کو لے کے رومیان لے غلب اور کرے وا پفارس باندھے اللہ کل کل گا سی کمزوری قومن اور اچتی اب وہ ضرور قومن بانے دائی غلبراشی سورت کے ولف آخری دلائل بھائی تفصیلی اور مثالوں نے دائی تو سورت دوبارہ بند پیش گئی خلاصہ تفصیلی دار اسی سورت کے درے بابئی اول باب دے نل سیاد پورے دے کے اول مثال بتائے تو سورت پوا کے درمیان ویمیاتنا دار سورت چنزم آیات کی اللہ و مدد کی دخر و آدر دیا دلیل اخلی مختصر آگے سر زجر منکری نتاتم آیات دلیل اخلیم دے زجر دے تخویف دنیوی نہم آیات تخویف اخروی لسم آیات اور اس سشپار حکم آیات کی بشارت دیکھی پنجل سیات کے مختصر اور دے باخر کے اول ستلس کے دائر توحید و سبحان اللہ ولا الحمد ویم باپ تر یو سلو خیات پورے دیں پدی کی یولس آخری دلائل میں پیش گئی یولس آخری آر دو مخ کی بیان چل یولس بدی کی دری پمینس کے مثال دا توحید و دشر کے اتیشتم آیات کے ذکر کرے بیت مثال ہوئی دار مشرکین ضرب دپار ضرب اللہ مسلم من انفسکم لکمخ کے مثال ہو دپارنا دان کبوت مثال دل من انفسکم مثال لے دے کے آغاز تو اصول بیانی دفت ہے تو دیرشم آیات نا تو دیرش پورے فاقم دا کار کوئے دا کوئے دا کوئے دے تو اصول ہوئی خدائے پمینس کی زجر مشرکان تدر شاد نہ سدا مشرک دیں سختے کے خدا یاد دے رسو ویا شرک ہی اور سرا لکان کبوت کے ویلو داورائن ترقی پریم باپ دیا دے اور سلوک نہ آخر پورے دیں دے کے باقی سلور آخری دلائل پاتری دیار لسمخ کے تیر شل سلور ودائی وہ لس پس سلویخ اتو سلویخ اور پنزوس سلو پنزوس کے تخریف دنیاوی دائے ہو یو سلویخ آیات نے شروع گئی زہر الفساد سلور البحر اور تخریف اخروی دری سلویخ آیات تھے اور پنج پنزوس بشارت پڑے کے سلو سلو خیات کرے اور پاگے بشارت پائے کے مختصر پیش گئی سلو سلو خیات کے لیان حسین یم حد مشرکان تزجر یو پنزو سو تپنزو سیات دائی پا مال مشرکانہ دائی پا کفر تسلی نبی تا مین کے او سلو خیات کیم تسلی اور دغم گا دعوت سورت ان گر جولے وا اور آخر کے شپیتا آیات کیم تسلی با نبی تا پیش گئی پاید تسلی پا فصبر پاید ختمی ہے ابتدا ہوئی مدد کوا تا امداد بکی اللہ تا سرا آخر کی فصبر ارے امداد دپار لگے انتظار کوا دائر سورت طرح رہ لگی امتیازات دری سورت بدائی ذکر دو آخر دو فتح شکست درمیان دائر تاریخی مسئلہ رہا دوائم کثرت سرد دلائل پر توحید مثالنا دا توحید دا پارم اور دا فتح دا پارم بورد دی صورت کے بعد یہ دلائل شری کا نا دا دا توحید دا پارم دی اور صورت دا دائر پارم دی چاہ نصرت دا فتح دا درین ذکر دا پنزو اوقات سو دا صلاة مفروضہ عبداللہ ابن عباس پر روایت پر آجی دیکھیں اور سلام دے کے اصول سمانیہ اور فتح ذکر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم فنون دا اللہ چ مالک دے رتول امور رحمان ذات پہ رحم کرے پخل قوانے پخل بے دنیاوی اور پنسب دلائلوں دلائل دی صورت کے درولی چالے دنیاوی غلب اور کرے رحمان دے رحیم ذات پہ مہربانی کئی پر دوستانوں پر نصرت پر الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض زمانہ کے نزول قرآن کے پر دنیا کے دو غلط حکومتوں یہ جو رومیان حکومت تو بند فارسیان فارس و روم لکوس سے امریکہ اور روس تھی داڑ اور غلط حکومت دنوں دری بھائی بن سر جگڑے پائے جگڑ کے اوزل ہاں دے کے فرق دا پارس والا مثال داسو لگ دہریان آتش پرس والے بت پرس بالکل آسمانی کتابیں نہ مانا اگر رومیانو اگر کتابیان ہوتا نا وہ مشرکان ہو کتابیان ابھی آسمانی کتاب مانا بار مسئلے مانے لے کر دوار اصل کے دشمنان خود ہی مومنان لیکن دشمن دشمن کے فرق ہی کیا پتا سے مقامات تو تھی اگر رومیان چیری کا ندان اس دیو مومنان تا پنسبت دا فارسیان لگے اسر ایک کتابی مشرک دے خدے منی کتاب منی قیامت منی اور شرک گئی دے نزدے میں پنسبت دا دہری دہری کو ددنا دے اتھار اور سخت کافر رہے گا کل کہ راسی کتابیان پر دہریان غالب شی نے خوشحالے گتے نہ خوشحال مقامی اگر دہریان غالب شی نہ پری خفغان پکاری والے دہری کو غلط دشمن نے کا در تم لا چل سو دا فارس بادشاہ صابور نمیو آگے جگڑ کولے دروم بادشاہ لے شکس ورک تردے پر اس شام تو رسے تھا دروم بادشاہ کبھی ہر کلوے اغا کو سنتنیا خار کے سلگ علاقہ کی پنائی ایسے لکڑا اوئے رے دینے سے مکہ کے خبر رائے کنا مکے والا خوشحال سے فارسیان زمگا پشان دی ارومیان چرے دلی مسلمانان پشان دی خد چوے والا غیب تو خوشحال شد پری بانے مومنان خپش ول دایت اللہ را تسلح را لے گلو پری کی پیشن گوئی وان رشتی نے پیشن گوئی چرا چک در ارومیان خو کمزوری شول لیکن لگا مدفس کو رہے چھ خدا بے غالب کی کرن دو پیشن گویا کری یو درمیان غلبہ لب کلون کے لب کلون تیر سو شپگو کالا پس بیا ہر کلو لگے فارس بانے غلبہ اکڑا تول ملک تنخ پل واغس واپس پدم رضمانی بس داؤں اللہ کی شندری کی جپتے روز بزتا تم خوشحال کم پاور سنگ خوشحال ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کرو مدینی تراغ ندائے دوہم کالو رمضان جپتے کی اللہ مومنان لغلب اور کرا بدر کے تاروز دا بدر اروز دا غلبی درمیان یوش ہو یو روزوار دوارا پیشن گیا پیروز صادق اس پہ رومیان کی تابیان داول روم اصل کی روم بن عیس ابن یعقوب یعقوب علیہ السلام یوز دیو چاغت عیس وی داروم داغت نسل نہ پیدا رہے بس دائی چن برکت سے عیس اصل کی بن یعقوب نے عیس دے بن اسحاق دے اسحاق علیہ السلام تو زامن یعقوب علیہ السلام زویو اور عیس زویو دے یعقوب علیہ السلام نسل تب بنی اسرائیل ہوئی اور دے عیس نسل تے رومیان وے اور رومیان دا اصل کے بنی اسرائیل تر بران ہوئی رضامن جی کا دی پا مخینا پا تاریخ کی راضی دی دا یونانیان پا دین مانی مشرکان لیکن دی عیسیٰ علیہ السلام ندرے سو کال بعد دا غرف نرستو قسطنطین الملک اور کرے داغ مور ہوا ارے کتابی اشی ہوا ایمان راوڑے دا عیسائیت بطل اگر رزوی تمینت کو قسطنطین بادشاہ تھا دو ملیان راجہ مکرد عیسائیت اعلان کو دم سزم عیسائی دا کتابین لیکن ملیان ہوتا محرف دین دا عیسیٰ علیہ السلام پیش کرو دا وقنا محرف دین پر دنیا کے دا عیسائیان خور دے دا زمانے نے رومیان عیسائیان سول انگریزان سل کنی دا سل کی یونانیان غلبت الروم کمزور شول رومیان پر مقابلہ فارس والو کے نزدے عظمت کے عرب ہوتان در عظمت اور فارس نہ نزدے وان خدا رومیان بعد من بعد غلبن سے اغلبن دا غلبیم چھے کنا یا اضافت مفعول تھا غلب فارس علیہم یا دا مصدر مجھول رہے بعد مغلوبیت پس دا مغلوبیت پلنا زرد چی غالب بشی پہ اسو کالکی دن داولی ذکر اختیار دے اللہ مخیم اور اسم کبھی مغلوب کرن دخدہ اختیار ہو کہ غالب کوئی ہم دخدہ اختیار دے پتہ ہو رضبانی شروعیان پہ فارس بانی غالب شی نو خوشحال بشیدہ مومنانم دخدے پہ امداد پتہ ہو رضب مومنم خوشحال شی ولی آرواز بلا بدری کرن اللہ مدد کی چاہ سر جو غالی اللہ علیہ ضرور و مہربانم نے وعدہ کر اللہ وعدہ خلاف نکی روا دینا لیکن اکثر خلق پوئی گینا پوئی گینا دخدے پہ وعدہ باندے بلکہ سن خلق یا لمون ظاہر من الحیات الدنیا دی پوئی گی پس سرسری جون دنیای باندے داخرت ندی غافل نیم ظاہر دا حیات دنیا پی جنی سمانا دا حیات دنیا ظاہر سرے زیب و زینت تو قائد و ڈال اور باطن اسے شرے فنا دی ہے فنا نے پی جنی کرنے حقیقت پہنے گوری دنیا پر اس خلق نہیں آخرت نجی غافل دی بے پرواہی آخرت منی نا اول میں تفق کروں سے انفسہم آیا داخل سوچ نکی دخ پر زان سر آئے ہوں زان سر سوچ پکار لے کیا انفسہم زان سارا سوچ چکا ہوئی فکر چوں کی نسجل بوشی دیکھ تقدیر کر لیا علم ما خلق اللہ السماوات دے پاری سی پوشی چی نہیں پیدا کرے اللہ آسمان نظم کا چی ما بین کری مگر دا حق دا پارے او پنیتا نیتے مقرر لے پیدا کری دیکھ سوچو کو نظر نتیجے بتی رہے یو داری چی آسمان نظم کا توحید دا پارے دی دویم داری چی دا نیتے مقرر دا پارے دی فنا کی با زوال پر آجی دے تو یقیناً دیر دخل کو ناپ ملاقات دربان منکر ریم دیر خلق درب لقان منی قیامت نمانی دا دلیل دا توحیدوں ما خلق اللہ و سماعت اللہ دلیل دا قیامت ہم نے اور زجرم پلنے تفکر بل تخویف اس ذکر کی دنیاوی آیا داخل نگر جس مک کے چوگوری سرنگان جاندائے کسان ہوں سدی نمک کی ہوں ابھی سخت ددین زیادہ دینا پتا خط کے دائی کو ڈی رکا وہ اثار لفظ آوا امر ہوا اثار اشار ستئی اڑول دی دسم کا اڑولی وا جو تکڑے وزم کا خلق تنگ سے زمیندار عزم کے اڑئی مانے دی سو ڈیر زمیندار زمینداری پروگرام امدائی ڈے رہو وہ آباد اکڑے وہاں مکل سے آس دائیں نہ اسی لیے آباد اکڑے ددی تعمیری کارم سے آتو زمینداری میں دے رہا مستری گری میں دے رہا کوچن ہم دے رہوں آدیان سمدیان ہوگو رہا راولی وی تر سلان پکارا ہوتا لینوں نوں لیکن ایک تقدیر و فکر زبو آئی تقدیب کو نخدہ پہ زاب رہا ہوتا نو اللہ اس بری سے ظلم کرے خودی پزان ظلم کرو دنیا کی پہ نخدہ زاب رہا ہے سما کا نا کہ بتل جی نا سا سو انکل زبو گیا دن لائے وہ کانو گیا استاد دیکھ یہ ترکیب دائیں دکانہ خبر خدا ہے کہ آخ بتل جی نا ساؤ اور اسو آئے اسم دے اسوا من الخصلت اسوا الحالت اسوا انکل زبو کے بے ان اور لئن بے اللہ مقدر کا بیا شاخ بدائے کسانو سے بڑے کروں بھائی عاقبت سے اسوا ناکار حالت سے ناکار حالت سے تو دنیا کے اللہ پاخرت کے عذاب پڑے ہو جائیں سے تقزیب دل لا رہا تو نہیں کرو بھائی پورے خندنے کا ہوں ناکار خلق و عاقبت ہم ناکار شو وہم دام دے آنکھ بطل لجین اصا اسوا اصا اسوا مانے فاغ اسوا کڑے ہو ناکار کار شرک کرو ناکھ بط دا شنچن کذب ہو گیا دلائیں دا اسم کر کانا گیا دا تکذیب آنکھ بط شکر مشرک سرے تکذیب کی استحضا کی بلے اور دلیل مختصر اللہ اول ورکی پیدائشو بیا دوبارہ ہم گئی بیا غطب اٹھول ورگر رہیم ماں نے بقبل آقبت سوچ کا ہے اللہ تبری پیشی کی تخویف کلش قیامت قائم شی نومید بشی مجرمان یبل سو بل سی نومیدی نہایت خفگان دیر قفو بشی نو امید بھائی دخل و معبودان بھو نو امید ولی ذکر پسی ولم یکن غردار یبلس المجرمون عن شرکائیں ولی نبی دی لڑا جدید شرکان سوک سفارشان سورت نفی شفاعتم کرے بلکہ دیبا دخل شرکان منکرشیم شرکا والے سپارے نشی کو حضرت دیبا انکار کی تو خدا منہ کو شرک نہ کرے ادا کو مستا شریکان کری نو انام کی ترسو کل کل بہ انکار کئی کا دا کل کل رے او کل چی قائم شی قیامت پتہ غلط و خلق ڈلی شی یا تفرقون جدا جدا بھی ڈلے بھی ٹول یو ڈلے بشارت بل تفریح خدا جی ماننا اور عمل کرے دینے دل باغی شو کے نعمتوں نہ اور کی یخبرو نہ مانی یو نام ایخبرو نہ مانی یو کرمو نے عزت پہ کے دیشی مذہب اور کے دیشی دا سورت دو ڈل ذکر کی پڑے وجہ کہ ابتدا نے دو ڈل ذکر کے غالب و مغلوب روم و فارس مقابلہ رہا پاکستان چ کفر کرے زڑ کی منکر دی تکذیب بجبم کرے زنگایا تو ملاقات آخرت دا کسان میں پازاب کے حاضر کرے سی کر سبحان اللہ دا سے تفریح پر دعوت سورت بان مکھ تیر سی انصر اللہ خدے برسر امداد کئی یونسر میشا چل سر امداد کی فسب ہو سبحان اللہ تاسم دخد تسبیح کا ہے کرم امداد کو برسر کی تو توحید ہو جی پاک گن اللہ پاکی داغ پاکیم بیان ہوئے پخریم بیان ہوئے پر اوقات کے پامل سرم بیان ہوئے پمان دوسرا تسبیح تمنگم نے کلچ بے گا کوئے کلچ سوا کوئے خاص اللہ لر دخدای صفاتم بھی پاسمان ازمکا کے کارکازیم داغرا یہ واضح تصویر نہ بلکہ اسر کمالم دے واشین اور تصویر و حامد یوز ہے کوئے آشین ماضی گری کے اور پکم محشماس پسند کے داخلے گئے دیکھیے عبداللہ ابن عباس روایت دارش الاوقات الخمسہ للصلاۃ ان اوقات تم سن کے ماہام ماس پتن لے تس بھی کی سوائے آشین کے ماضی گر تس درون کے ماس پخین دشپیا ہے دتیر ہے جدا ذکر کر آگے سر تسبیح ہوئے سبحان اللہ تیار کی دفدے تسبیح ڈے روایا دا نقصان نہ خدے پاک گنے پیارے اور نقصان دے کرنے والا خدے پاک دے دینا دروازے منجنے کے لیے آشی نہ ہی نہ تجرون دے کے دفدے دا حمد مظاہرہ ہو گئے پری کی صفات دا کار ساز کمال دا فخکاری ذکر سر حمد ویلے نور پری بانو ساخلی دلائل بالتفصیل روباسی اللہ جوان دے مرنا روباسی مر جوان دینا تازہ کی عزمہ کم پس تو سوالینا اور دہا سے وہ تاسم رشتے لے کے گئے قبر انہا عزمہ کے نا بوٹی جو ہو کر کلنو قیامت رایت کا قزالی کا تخرہ جی بایا دلیل نے دیکھ گورا تقسیم تے اشارہ رہا دنیا کی بازی حی دی بازی میت دی بازی کافر دی بازی مشرک بازی معاہد دی بازی عالم دی بازی جاہل دی اور مقابلہ رہتا مار تیلو دے دلائلو کے ماں دا سورت دائے تمیش آ رہی ومن آیاتہم گورا بازی دلیلونا اغیر مصدر کری پلف دمن آیاتہی پائے کے دن نہ ڈیر دلائے لیے تو خدے پر توحید ازری سورت پر داؤ باندھے بالے د دلیل د توحید اور د قدرت نہ دارے چل تاسو پیدائش اور روکے دخور سے روکے زیادہ کہ تاسو بشر یہ پڑے گئے گورا خلق کم سرے خلق ابا کم تاسو پلارے خوروں نے پیدا کیا بندہ یا تاسو ڈیر بندگان سے دنیا میں پارش ہوئے ترقی بخرے در کئی کر سورت دائر کا اشارہ بد دلیل دارے سے اللہ پیدا کری تاسو لرم تاسو د جنس نہ بیبیانے من انفسکم ان من جنسکم بیبی تاسو د جنس نہ را انسان دے تم انسان دیر پارا چاہیے تارام حاصل کریں الجنس یمیلو للجنس کا نا پیدا کری تاس پمینس کے محبتوں و رحمان دوستانہ اور پیو بلبانی شفقت خود خاون کے قرآنے کے تو صحیح نکاح کرا اللہ قدرتی محبت پیدا کی محبت وہ پیدائش وہ وہ اصل کے قربت کا ظلم تو زڑے اوبل تو نزدیش رحمت دیتے ہوئی چیتے اوبل پر ضرر بانے خپکی وہ پیدا خوشحالی دخل خان میں انس کدام و عدت اور رحمت پیدا شی کا شدان نے ندتے نہ اولاد کے دل آنتے نہ ترقی جوڑے گا یقیناً لے کے ڈیر دلائل دیا قوم نہ پارا چیز سوچ نہ کار علیم دا طالب حفیظ الرحمان دا سواد قطر کسی انتر میلمہ نے ومن آیاتی بعض از دلائل دا توحید نرے پیدائش دا اسمان انگزم کے اور اختلاف دے استاسو دا جب استاسو دا رنگنوں قسم قسم جبیری بشمارا ارنگنم قسم قسم دی دا اختلاف دا خدای دا توحید دلیل دے جگر یو انسان دے ایو یو شان جگو بل بل شان دیو رنگ یو شان دے بل بل شان یقیناً دے کم دیر دلائل شر علم آلو لرن بل دا دلائل نا خوب تاسو دے دا شپیو دروازیم کل دروازیم خوبی کنے یا دیکھے تقدیر کا منامکم باللیل و نشرکم بالنہار دروازے خوارے ہیں اور طلب کہے کہ اللہ کا فضل نہ یقیناً دیکھے مستدل ہے قوم تو پارش اوری بل بعض دلائل ندار خی اللہ تعالی صاحب ریخنا دیرے دوجے اور تمے دوجے خوف لبازن اور تمن لبازن اور آوری اللہ برے نو باران والا تازہ فی پائے سرز مکا پس دوچواری نا یقیناً دیکھے دلائل اس کا قوم دپارا سے عقل نہ کار علیم اور آوال دلیل سے تفکر ہوئے ذکر دخل خان مینس کے محدت رحمت دائیو دے باریک شیر دے پارا فکر دقیق پکار تزوج ذہن کے عالمین ہوئے ولی ذکر اختلاف دے جبر دا پا علم سرم عالمی گیا پدے درم کی اسمان ہوئے ولی درواز دا اور دشتی حالات دا نفس پاور دل سرم کافی دے سچانے اور آخری سے یاقلون ہوئے ذکر برق باران بوٹی وغیرہ درے پارا عقل کافی دے وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ بل در دلائل توحید نے سنا اولار دے اسمان و زمکا دا اللہ پا حکم دا دا خدای حکم نے چرائی ٹنگ لی دا سو قطب یا غوث نہیں ٹنگ کری خدا میں آتا ہے ہمیشہ وہ ٹنگ نہیں کل چې تاسو راو بلی په یو بلن سره د ځمکې نه دا وخت کې به تاسو راوځئ بلنه سره شپېلی والی شي که نه بیا به روځئ. بد دلیل دا اللہ اختیار کی رہا سوک چیرے اسمان نظمکہ کے دا ٹول دی دا اللہ دا حکم تابع گر قانتون تابع دی کنا سوک دا حکم تشریح تابع دی اسوک تابع دی دا حکم تکوینی قانتون مجبوراً بد دلیل خاص اللہ آزاد تے اول ور کی پیدائش دار دوبارہ کہیں وہ ہوا احوان والے دا دوبارہ پیدائش زیادہ سان دے پالا پانے پر نسبت دا اخلو نستاسو دا احوان سکر اس میں تفصیل چلے کنا خدا تخیوشان دارے فی نظرکم آخلکم دا ستار آخر پر نظر پر رہے لی احوان والے بن نسبت لا نظر کم آنکھ لکھوں یادت دبل توجیدار وہ ہوا ضمیر مجموع تراجے کا داول پیدائش اور دوائم پیدائش ہر یو خدے تڑی رسان کار ولی خاص اللہ علیہ رضی شان اچت پاسوانوں بزمکہ کے مسل سر خدے شان اللہ صفت اگر زوراور ہم نے حکمت دنوالے دائر پر دلائل سر توحید پیش دو اس یوں مثال پیش گئی تو مشرکین ذرا دپارا ضرب لکم مثلا من انفسکم بیان کر اللہ تعالی مثل تاسو ذ جنس نام جنس ذ کوئی جمران دا استاد یہ جنس سے کرے انسانان نے دا ستاسو دا جنس نے مثال لے دا سورت النحل کی یو یا کے ذکر کرو دارے دلیل تعبیری فرق ہے مطلب یو دے نحل یو یا دلتے من انفسکم یا انفس من اقرب شیطا ستا حل لکم مما ملک پیمانکم من شرکان حال استفام پر ٹول جملوں داخل تران خسکم بولے آئستر استاسو داغینا چی مالک دی لاسون استاسو برخ والا پاغرزا کی چمنا درکڑین دا سے برخ والا چی تاسو آگی کے تاسو پائے کے برابر اختیار من یہ یری گے تاسو دائینا پشان تا دیگر استاسو انفسکم دا ازاد رونونا انفس من احرار مطلب تو داشی یو مولائی چاوخ پل مرے مرئی آزاد کرے نہیں زان کرے شریک کی پرے رکھے کتا ہے کہ خلق کو شریک ہی کرنا وہی نہ کرنا فان تم سی سوا چان کرے بالکل برابر برخولا اور کی برابر اختیار اور کی برابر اختیار دے تو ہی چکافو نہ ہو چبیا داغت یار خپل اختیار نہیں سی چلو لے یری گیتے چکزف پل کارکوم بدن اجازت نغارم بے بخفشی آیا یو سوری پل مرید دا سے مقام تا رسولی دا مطلب نی رسولی کنا نو خدا بسرنگ پل مخلوق سے دے مقام تا رسی چیزان تر بے شریک کی اختیار بولا برابر اور کی دعوت اجازت نہ بغیر بیاکار نشی کو لے دانے کی دا سے اللہ کار بیانی دلیل نہ قوم دا پارا چا کل نہ کار لی قبل اتبا لقومی آقلون قوم دے چا کل نہ کار لی اغیر پارا تفصیل لے قبل کے دا خلق آقل نہ کار نہ لی بل اصل کے بل لا آقلون اتبا لذین ظلم بلکہ دیا کل نہ کار نہ لی روان دیدا ظالمان پپل و خواہشات بسے بے علم سوکھ دے چاغ تب ہدایت تو کیا وشات چل رہے بے لائی کی نشت دل اس مددگار فاقم وجل گر دا سورت فی فی روڑی فسبحان ویلو کنا چا خدا دے مدد کی کنا اللہ علیہ وسلم مدد کی نو فسبحان تسبیب ہوئے اسی فاقم دے تو امور سمانیہ ہوئی اقیم وجہ کامر اول امر ثانی منیبین درم دے وتقو سلورم عقیم الصلاۃ تینزم لا تکون من المشرکین نور تاست ارشاد کے لرشا فاتز القربا یو ول مسکین بل وابن السبیل بل دات امور دی طور برابر کا اخپل مخ یا اخپل زان دین دا توحید تا حنیفہ کلکے پا توحید بانے پل مخ توحید تا توجہ ہوگا صرف اخلاص اگر اخپل بن لگئے توحید بانے کلکوال مرادو بل سنگ جدو کا فطر اللہ لطیف ترنا سالیاں درائے تاکید دے اتبع فطرت اللہ مخصنگا خدا کا متوجہ کا تابداریوں کا دعوے فطرت کے خدا پائے خلق پیدا کری دا فطرت تابے سے کہنا نئے مسئلہ نہ رہا ذرا مسئلہ رہا فطرت توحید تو فطرت پاسل لغت کی پیدا کو لے تو توحید تو فطرت لے لیں فطر الناس علیہا اللہ ہر بچے پر فطرت دا توحید پیدا کی کل مولود یولد علی الفطرہ ہر بچے پر توحید پیدا کی ذکر توحید تا فطرت ویلے لا تبدیل لخلق اللہ ذریعہ ماندارا فطر الناس علیہا اللہ خلق پر فطرت پیدا کی نشترے بدلی دفدے دیتے دائش لرپ فطرت باندھیں مانے داسی اور بچے پر کی نشترے سے خدا پر فطرت نہیں پیدا کری لا تبدی غلام دا خضر اغیم پر فطرت پیدا کرے گا لا تبدی لخلق اللہ وہ مانا دارا کہ دا نفی پماند نہیں مجاہد دا مانا گئی لا تبدل دین اللہ توحید بے شرک مبدل تاسو تو خدا دین پر شرک سرا خدا پر توحید پیدا کرے اور تلاڑے یہودی شوے مجوسی شوے نصرانی شوے دا دین دا توحید خلق دین نے پتہ لائے لوگ اکثر خلق ہوئی گینا ہر گلے جدادا سے دین و نفاق موجد زان دیتا برابر کا سنگ کام منی بھی نہیں رہے اقیم مجد مخاطب یا اور حقیقت کی جمع رہا ذکر اس منی بھی نے جمع کر حال لڑائے شہر رجوع کا ان کی اللہ تھا انابت سے حق پرستی بندہ اللہ نے یہ رکھا تقواسی تواد بدارے پابندی مان رکھائے بدارے مکھی غیر مشرکان ڈلینا مشرکان سر یوالے مکائے بل کی دائی نہ برا چکے لا تکوئی نہ مشرقی دیوان راقی مسلح سن مطالب کہ منہ کوا مشرق مکے گا کہ منہ نہ کہ مشرق دار منی بھی نہ سرڑے انعبت کوا تقوا کوا کن کہنا مشرق میں منگیب دا مستقل حکم دے اس بلینس کے دا مشرکان بارے کی بات کی دے تو قبائح المشرکین ہوئی قرآن ان تولے ہوئی چتا تو مشرکان پہلے نے جدا سے ذکر جدا سے چمن الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا دا بدل دار مشرکین مکی رائے کساننا چی تسنسکری دین پلو دی مختلف ڈلیم دین کی تفریقہ پیدا کرنا مختلف ڈلے جوڑے سے ہر یو ڈل پائے چی دلی سرین فرحون خوشحالیم مشرک خیو کار دارے فرقو دینم بلدارے کانو شیان مختلف دلی دی مشرکان بلدارے آل ڈل پر خوشحال دی چی زور دیر پا حق ہے زمان دین حق دے بلدارے مشرک حال گورا دار دیر کمزور ہے خیلی والا دے زیتنگی ہے نا وزامن سنناس کی زجر متعلق دائم مخ کی سلسلہ تکن من المشرکین کل چی ورسی انسانان تاسو ضرر تکلیف آواز کی رب تک منی بھی نہیں رہے ہوئے اخلاص کن کے اللہ کا آواز منی بھی نہیں لے صرف دخد آواز یا اللہ را مدد دا ترقی کرے سورہ انکبوت نہ التہلو پر دریاب کی چرا گیر سی نو داو دن تری آج دریاب نہ زرن ہر یو سختی سے پھر آلکن رب تف توحید تر چلو وہ بیا چکل ہو سکے اللہ دی طرف پر طرف نہ رحمت رحمت سے دفر ضرر دو کی اور ڈلہ ددی نہ دفع لفظ تر شرکی نہ آخبت دائی کفر کی پائے چنگی اور کڑی والے دار فیدے دا دنیا زرد پتہ وڑتا ہو لئیم دا دوڑا ناشکر انسان دے خدا تے چر والے ہو گیا شرکی دا سے کمزور سرم عمر کرے کہ لا تکن من المشرکین امن زرنا لے ہم سلطانن آیا مور آلے گلے پدی بانے سے دلیل منزل دلیل مشرکان سلام سے تو خدا طرف دلیل چلے چاہ دلیل یتکلم بما کانوا بہ یشرکون ثابتے دیتا شری دخد سر شریکان یوڑیں تکلم تو دلیل سے ہی ثابت اول دلیل منزل کرے چپائے شرک اس بات کی نشت کر لا تکن من المشرکین ایسا رو لگا مشرکان امت کی راوری را دے دلیل روان بلو گرا کرے چیسے کم خلق تر رحمت پر ہو گیا دی لوئی کئی پائے فرق البتر مراد دے تکبر کئی لوئی کئی توحید نہ مانی اکور سے دی تر تکلیف پتبر دائے چھ مکلے گلے لا سنو دنیم دعا کی دی نہ امیدی یا خود افدین ان امیدی اندہ بالقسم مشرکان فحالت دا خیر کے متکبر فحالت دا تکلیف کے دا خدین نا امید ذہن یک نتون سے نا امید ہی دپلو شرکاؤں ارگل جدا انسان مشرک زمر بے بار بین لا تکون من المشرکین نینس کی آخری دلیل آیا دمن سوچ نہ گئی جلا اور آخر در چارہ کیوں غاری تنگ گئی دیکھے دلیل نشتا قوم لرش ایمان لرین فاتح فے بیار اللہ فاتح فاقم فے فسبحان فاقم فاتح دام کا اور کہنا ہوئی حقوق والے بات بڑھتے ہوئے اس لگ معاہد بائل ہیں کہ دام در کی اور کوا قرابت والوں کا حق دا قرابت دا ہوں پل درے کرنا دا پل والے حق ادا کرنا داغا حق دے تابانی دا مسئلے کرو لوں دا دعوت دے للحق احسان و سروں کا مال امداد و سروں کا مسکین لے مر کا مسافر لے مر کا ذالک خیر دا اور قول ہے دمن دی کو سر پائے کسان لرا کہ راز لری دخدے رضا ریا نہیں کرے ریا ریا کار دفارا خیر نہیں سمجھے دا کسان ہوم المفلحون اور پتہ لگے گا تو سود کامیاب ہے داؤ کا نا وے ویل ہوم المفلحون کامیاب ہے درے تقابل کی ترغیبن پائے سڑے چرے اگر دفرے پلار خرچ نے کہی حقوق اور عباد نہ ادا کی بلکہ دخل کو نے زیادت تما کی اور بائے سڑے دخد رضا خواہ دیدوار کی فرق ہے پماتے تو میرے بلے اور وہ سے ہمارے ناسم آج اور کہتا سو سمال رے بن پتری قدر با دی مقصد بانی سے زیاد بشی پمال دخل کو کہ زیادتی کی دخل پانی دا دخل پانی زیاد نہ شکل مال دے اور قدر با دست پتری قوانی گردام مکہ سورت مکی مکہ کی ربا نو حرام صرف دیا اور تے چیز خدے پنی زیاد نہ گورے لار گوند اللہ برکت پکی نشتا بھائی دیا اور تے لیو مدینہ کی بیا منع کرو پدی کے مدارے کوئی کر کبھی دا سورت ہم داخل لے کہ ماں تو تم من الحدیہ لتاخذوا اکثر منها سارے اوسرے ہدیا اور کی جی دا میں تالے ڈالے راوڑے نیت دائی سے دے مال ڈیر را کی دام یو مینو جو رے بارہ گر آسے دل ڈالے دا ہدی ایوز پوچھتا کا نا حدیث کے رائے رسول اللہ اغبر دا ہدی ایوز ورکاو اکنور سے ایوز نہیں نہ دا خدوئی کو نیچے احسن اللہ علیہ جزاک اللہ خیرا لیکن یو پانڈ چیو لے ازل یو ادیا راوڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائے پہ وس کے دیر سی اخان وار کر دیا ما کپاؤ مائے شیر لگ دینا بڑی رہا کی اخان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مال دیتا ہے سڑیا دیے نہ روڑی گیا رزنیت غلط پہ حدیو خدا مقصد ان ستاوت ازان قریب کے کہا سے درکی ہوگا نظر کے درکوں دا اخفل ہوئی ہے دا خور باس کو ہوئی وما تیت من زکات ان آج چور کوئی تا سمال دا زکاة ارادہ پی لگے دا خدا رضا دا کسان امن مزفونا دیز جاتی اخفل مالون لڑا ہوں مزف دی اخفل مال زیاد کپدی مان بڑے بانے برکت پیدا سی مال ڈیر سے نزدیو جنا فات ازل قربا سر مطالعہ تو خدای پر لار کے اور کہو کہ مال دیر دیری دد دم زکات فرضی نے مراد مال اور کہے دزر پا کہے پارا کہ خیراتی زکاتی غیل قربا تھی دکلا فرق سے نو بد دلیل لے اللہ آزاد تے تاسو پیدا کریے تاسو لنے لفتر کی تاسو مڑ کی تاسو بجن جی کئی حل من شرکائکم آئیستر اس تاسو مددگاروں کی سوک چیو کی دوی کارو نہیں ہو کار سوک دا کولش تاو دیا بزرگ خدا نہیں شکولے نچنی شکولے سبحانہ و تعالی امائی مشرکون توحید تو پڑے کر اللہ خود شریکان نہ پاک گنے کرے زار الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس دار تخفیف دے دنیائی دیا تخفیف اخروی بشارت زار الفساد فساد سے چیرے یود نقصان البرکت دا فساد دیکھنا ظاہر سو کمی فساد پر جنگلوں کے وہاں پر دریا بنوں کے پر سبب داغ چامل کی لاسون دخل کو جنگلوں کے اندر پلے بانی سیدھے رالی گلے رالی برکتی نہ کم چل باہر کے انداز چلو سو کلب تو یعنی راشی سیلاب راشی ابھر آلے سمندر کی کشتیں اوڑے رہے جاز اوڑے دادی خلق دا ملون نتیجہ را عذابون دنیا فسادات چیری دا خود شرک نتیجی ری کرن تو وہ چاہ دریاب کے عرض ہے گولے دا عذاب نمونی کی فسادات چیری داولی نہیں دیر پارا چل سکی دیتا سزا دباد ملون شری کری دے پارا شری رو در جی دا دنیا سزا بازی کرے باز دار کو ملون سزا نا اس در تائید دے سو کوئی فساد کم دے اخکار شیرے دے جان لگا پھر نہ سے خبر نہیں وتایا ہو کر دے عزم کا کیوں گو رہے سرنگ انجام دائیں خلق و چمک کیوں کانا اکثر مشرکین اکثر زدے ہلاک سو نہ مشرکان اباز بنور و مظالم وان ہلاک شیرین اکثر مشرکین دا مانا کہ اکثر اہلکو بشرک دا اکثر کو مرض شرک دیں اور دباز باز پتی نور ظلم نم دیتے پاک مجگ دمک کہیں آخ مجگ ڈالے آدھا اکڑا پال دو مقصد و مضبوط دل پر دین توحید آویلا اصول بیانول دتا اور پتے قیامت بیانول مقصد دے سبق دپارا دیا اور کہہ رہا ہوں نہیں من ادا ہوئے بھائی سود دے تو رشوت ہوئی شاگرد استاد لی ادیا اور کی جماعت سبق ہوئے نہ ادیب دل پارے جمی ہم پیدائش حدیث کے راضی تحاب اور تحاب دو ادیب دل اور کہے جمی ہم پیدا کی رشوت لے مور کا برابر کا پردان دین تا شکلک دے پتا ہین دان دی دین تا برابر کا اس قائم از کرے چھو سپورے پہ دلائل پیش کول کنا کلک شو مکہ ددے نہ شراب شیرول نشت دایا پسید اللہ نہ پدے روزبان مخالف جدا جدا شیم مرد دلو رب مصدر میم یا مبنی للفائل لا راد دلو من اللہ من دون اللہ من سو اللہ پتا اور بخالت ٹکڑی ٹکڑی سی ماں نے ڈالی بس بیا ڈالی چاچ کفر کری پا مانی سدا دے کفر داروں چاچ عمل کری صالحن بے اخلاص عمل عمل سے سارے بے اخلاص دی خود زانون لنا یم حدون زی تیاریم ما سید آرام زی جوڑول دانن چی محنت کی دا سے زان در دا آرام زی جوڑی پا جنت کی آرامگاہ تیاری دری نے کمل عاقبت بتائی کہ جزا اور کہ اللہ کسان لا چیمان لوڑا مل کر دوجر فضل بننا یقیناً اللہ تعالیٰ نے خوخی کافران نہ لتا جزا نہ اور کئی دا قرآن پر خط بانے اعتراض میں کوائے دا مسلحات کا تک خطانی لائے قاسانی خط العروض و خط القرآن لا اربو کے بمفرد کے الف لکھے بس خیکڑی پری بانے نور نہ قیاس کیجیے اور علم عروض کے محیط و دائرہ ہے دائیں خط ببل شانی اور درے خط ببل شانی ومن آیاتی ان یرسل الریاح مبشرات بعض دلائل بے شروع گئی راجی کی اللہ تعالیٰ بازونا زیرو اور کون کی مبشرات دے بمانا لے تو بشر کم زکاول عزیو کا کم تو دیار تک دے اور سکی تا اس اللہ باز رحمت بن ہوا راشی اور بسی باران شی اور دیر پارا ہوا کی بل فیض دارا روان جازو نہیں کشتے دا اللہ پا حکم پا سبب دے ہوا کشتے جازو نہ پر دریاب کے پہ ہوا چلی ولی چلی کہ دے پارچ طلب کے فضل دے پارچ اللہ شکر کریں دلائل میاں کے تسلی اور دعوت سورت بیان یقیناً لے گلے گا استان مخیر رسولان قومون تا اغیول بینات راولل پس بدل آوستے من دائے کسان میں چی جرمے کرے ہیں بدل آس پا عذاب ولی وکان حقا علینا نصر المومنین حق دے بخدے متضلہ بھی بخدے حق شتا علی قدر حق واجبن نے چی بخدے لازمی دے تحق تفضلی ہوئے لفظ حق قرآن استعمال کرے دے لیکن منگے پر دعا کے نش استعمال ہو رہے ذکر مہم لفظ ہے قرآن سنت کی چرتا پر دعا کے نر استعمال سے دس ان گواہی لفظ برکت استعمال پر مخلوق کے ہو تو پر دعا کے استعمال نشتا مہم نسل استعمال ہو حق نہ لینا ہی دار سنت پر لائق در زمان بشان ترا انداد کو اللہ مومنانوں یا لینا پمان لین دنائی تو خدا سردا حق ذکر دے چل مومن سر مدد کی گا بل دلی اللہ وزاد پہ رالی گی اور آگانی پور تقی ورلنے نخوری یہ پا اسمان کے اسمان کے نا سماو سے طرف تو بر طرف کی سرنگ خدا غاری سیدھے راہ لے گلے نو تسیرو دلان دینے مواز اچت کرن نو برے تو ریزے جو اکرین برے اکرین اگر دیائیں نرک کسا فن گیا غٹے کسا فائے کئی چھ تہی تہی مانے غٹی چھ اینے تو باران چھ روزی رمین گرے وریزو نام کل چورسی اللہ باران چالے چھو غاری لبن نگاہ نخبرنا ایزان سر چنو نہ دی خوشحالی تھی خوشحالی سی جی باران شو سوکڑا وار اگر کہوں دا خلق من قبل ان زلالیم مخی درالے کلو دا باران نہ پدی من قبلی مخی ددے وخنا لمبل سینا نومین دلتا من قبل دو زلالیم ذکا اول مضاف اللہ ذکر دے چھ من قبل ينزل علیہم دا دوائم من قبل من قبل حاضر الوقت دیتو نا امید ہو دوائم مانا دے کتارا وین کان من قبل ينزل علیہم باران چوشی کر پبل نگانو ازام یا سب شرونا خوشالی دی دا خدا پا نعمت اگر کروں دا خلق مخی ددے ناچی ایو نزل علیم مخی در آلے گرد باران نا پدی من قبلی مخی دا قرآن نا لمبلی سینا نو میدان قرآن سلا نور آگلے اور باران با نو شین و خلقو با دا قرآن نو میدی کولا لیکن اس سے مومنانی کنا آئی دا قرآن نو میدان نہیں دا مطلب کہ باران کی ہو کہ نکی دخلین اس نو میری نہ گئی فانظر ما دلیل او قرآن نخود رحمت دا اللہ تاہم آثار رحمت اللہ ستو ایک بوٹی صرف باران نہ پیدا کی سرنگ اللہ تعالیٰ تا زکی پس توشوالی نظم کام او گورا کنا دیشین کو تو گورا تو باران سرسنگ پیدا شکا ناظم سے لچی احسان اللہ مجھے کمرے تھا ہلتا ہوں اب ادھر کا نا خود کا زن سے قرآن تراوالا ہے تو ادشا ان نظار کا لم وحی الموتا دغا سے مڑی و خدای جو اندی کشتی آتا یقین اندغا ذات تے جو اندی کئی و مڑی اغا پارسی بانے قدرت داری ارسلنا ریحا نزجر کرولی گنگا چیلے ددی پر فصل بانی فصل ہو سکن فصل بانی کل کل چیلے رانا پس انی دی در بوٹو لرا مصفرن زیر نو گرزیری پس کدے نانا شکری کا ان کی نا شکر یرو جنگ فصل خراب کر اللہ نا شکر شی دا ہوتا خدا عذاب ہوتا ہو نا شکری کھولا پین کلا تو اس میں الموتا دا سورت پسے با نروان دے فے فے خون دے بگے فسبحان اللہ فاقم فاتح فاقم فین کلا تو اس میں الموتا پھر کے ہوئے فے بیان دا توحید کا آخم وجک دن کلک کا دن کلک کا ذہل قربان حقوق اور کا کوئی اور خبر آج کرتا فین کلا تو اس میں الموتا تا کار نیچے کو لے یقیناً تے نشور لے کافران تشرم رو پشان دی اور اول نشے کو لے اور کافر ہوتا چر کروں پشان دی جو بلنے کل شو کر دی شاہ کر ان کے ان تب بچپور شیر انتو لردائی دکم رائے نا ان تسمیو اللہ میومن بی آیاتے نا تار والد فیدین نشے کو لے مگر آوا چاہ کہتے ہیں چیزم پایا تم ایمان دری قوم مسلمون ابھی عطا دیدار ہوئی آوا چاہ تو اس طاعت معاف ہے دمن بھی دایت مخیم ویل سورہ نمل کم تیر شو انکا لا تسمع الموتا دایت کی آیت تو دارنگ دا سور فاتر کی مرازی ببلنوان جو اشتم حیات تے وما ایسو اللہ یاو للموان ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور دے دریا ایتونو کے اسماع و موتا امن فی القبور دا دو تکیو زیرا گلی یو سلورم آیات کو خپائے کہ دے اسما ذکر سراتن نو لیکن مسئلہ کے منہ دام داخل لے مفسرین داخل کرو آیت دے سورت انعام آئے کے موتا لفظ ہو امراد دا موتا نسو کاسب تشبیہن شپک دیر شاد دائیں والموتا یبسم اللہ سم الیہ یرجعون ولی مفسرین التم دا تشبیہ لکھے دا نمل کیم لکھے دا روم کیم لکھے دا اور فاطر کیم لکھے دا دے مقام کے یو قدرے مسئلے حیثیت مخیو گورا بعد داغے نبیا ددیب دلائل ادائے کتابوں نہ حوالے بازی اور بعد داغے نہ دموت تریزین جوابات نہ مسئلے حیثیت دائیں جو سمار موتا لکلام لحیا مری چر جوندو خبر آئی سماول موتا لکلام لحیا دا مسئلہ اعتبار دا اصل پر اتفاقی مسئلہ دا پٹول و مذاہبوں کے پتور دا انتفاق کہ مڑی کلام بجوندو نوری بال ارتفاق اللہ سبیل الاصل و ضابطہ دا قانون دے دیکھ نہیں امام شافی مخالف دے نہیں امام احمد نہیں امام مالک نہیں امام ابو حنیفہ نہ بل ضابطے پلے آزبان دے پر ایک اسے مخالفت نہیں کرے مخالفت صرف استثناء کرے چتڑے اصل نہ آیا تو مستثنیات کرے ہوگا نا دے جن سے چیز کے سمائے موتا مسئلہ اختلافی ہے غلط ہوئی اختلافی سنگڑا دا آیاتونه چې کوم غو لولو کنه له مقامات کې دې کې رسواتو تفسیرونه مستا لکه مخ کې خاصیم پیش کرو شافی دے کر سراج منیر شافی دے ابھی وہی دا تشبیہ دا کافران و دا معتصرا پر آدم سما کے اور تو قاضین تصریح تماتے اس کے وان ان المیت لا یسمع ولا یتکلم شافی مو ہی کر مڑی نہ ہوئی نہ خبر ایک مالکیان دی لکہ امام قرطبی دا مالکی مذہب والے ابھی مئی چرامڑی دی انتفا نہ دی تاپ خبر مان دیا اری نہ تصویر پاتا نے سما کی ہم بڑی مذہب والا خلق ہوئی امام ابن تیمیہ میں ہم نے قائم نے سما قائل دی نہ اگر ترس تو آئے مدار جو سالکین برین جس کے ابن قیم دا آیتونا راولی انکا لا تسمع الموتا ومانتا بے اس میں من فی القبور او تشبیہن للکفار بالموتا فی عدم سمائے دا تشبیہ پناہ اور دو کے رد او احناف و غویل یا خلصو تخیم تھا گور دلیل پہ بانے سے مسئلے جو سمایا موتا پا اصل کی سے اختلاف نہیں کرے اصل کی سے اختلاف ہے نا دے جنا ددے نہ اس مستثنیات کے اختلاف کرے مستثنیات سری مستثنیات دی آگا مواقع آگا منسوسات چپائے کے سما د میت ذکر رہا بعض کے سراتن بعض کے اشارتن اگر سر لگ تو بدر مقام نے سمر کرون اللہ یا حدیث دا سلام نے انور ددے نوس غیر الاحناف کے چو گولے شواسے ہو اکثر ریڈیس کسنا کرے لے جاؤ دہ موازے ہو کیا اور ادھر نسل ہو جی شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قیم ددے موازے منسوس ہے کسنا کرے حدی کی صرف خلاف ہو دے جنا حناف ہو کم بھی اکبر جماعت کری امہ کے کم تو نہ معلوم ہے وہ سرست جوڑ شی داہناف و فقاؤ تول پری بانی دی چوبس مڑیا اڑی نہ منسوسی زیرو کے نہ اڑی دائی جوابات ہی کری لیکن کیونکہ اگلی لفظ اکثر استعمال کرے رہے دے جنا نہ پتہ لگی چھ تو باز احناف و قول کرے چماضے منسوساؤ کی اوری لکفایت روح المانی ہوئی پیر د فیض الباری ہوئی چاہو ہی پتہ ہے معاذے کے چکم کے نہ صحیح راگ دے کیا ہوئی صرف پری وجہ ہم دائر شو یہ دموڑا اور دل بغیر د معاذے منسوسہ نہ پرے بانے حس دلیل نشتا ادا قرآن خلاف دستری اور کل سدا ذریعہ تو شرک کر دے گیا لکڑی دور کے مجھے وہی کہنا نا بس خواہش کو گیا رام دب سے اور تبھی داخل کے ذریعہ تو شرک جڑی گیا دادا مسئلہ اتفاقی منسوسہ بھی کس طرح اختلاف ہے آ منسوسی ذہنوں کے زمگا حناف آ رہا اس نام نہ منی یہ ماں بونی پر ایک ریل کلک رہے اگر ایک انہوں نے قائل بے جمدام مسئلہ حضرت شیخ لکی رحم اللہ البصائر ابتدا کے یا بد عقائد نوائے یا بد فروع نوائے قائد روایت دے کے وہ دلیل یقینی پیش کرائے تو قائد کرتا قرآن کی صحیح دلیل و قائد سے مریا اوری کر ہم تقیو ان نقلات اس میں موتا اور کتا سو ہے تو فرو آنا نہ پفرو کے تم و کلے دے دے امام ابو حنیفا نہ حنفی فکر کی رہا تو قائد کرنا کہ مریا اوری دی دے تو رسیں گے نہیں باقی دان نفس کرے پتے مسئلہ کے قطعی جاؤ کا نا فتح دارلوم دیوبند کی لکڑی امام ابو حنیفہ کے نزدیک مردے نہیں سنتے بلکہ اس میں نفس قطعی وارد ہے دائیں نسخے مختلف عز کا حوالہ دائیں نہ لڑکوں چکم سفر کی لکڑی مختلف نسخے لکھو کراچی کی چاپ دی سات سے جل گئی سے سلور جل گئی خپاری اور گرا مسلسہ سدان نسے قطعی دے ہوئی آئی دیتا نسے قطعی ہوئی ان کلاس اس میں موتا ہر گلی سدان نسے قطعی دے اور ددی مخالف پاری طرف دلیل نہیں تو منسوسات نہ لاوا بیا ما سوال و کفر نہ نوٹ سکی کہ منکری تو قطعی دیو جن زمگا منصور دے دا جماعت پائے کدا فیصلے بھی کرے گا چکم سڑے دا سمائے موتا بغیر دمازے منسوسا یا خرق العادت نہ دے نہ قائل ہی کر یہ خاص رہے دی چخر کو لادت بانی منل ماضی منسوسا کے منل دا نسب دینا ددے نہ لاوا قائلی اگر زمین دا جماعت رکن نہیں بلکہ کافر دے اور نہ سے قطعی من کر دے زمین باز مرگر پر خفگان کار کرو پنجاب کے اور اجلاس نے واقع اٹھ کرو تداخوار سے کیا اختلاف دیتے ہیں عجیبہ خلق ارے جی نہ دانا سے قطعی نہ پر یہ مسئلہ کی رات قطعی نہ حلق دا ولی نوی ادا پا بارد کفار ہوتے رہے دا انگر اس وائی کفار و ببارک عبارت و نس دے دا موتا پا بارک اشارت و نس دے اشارت و نس ہم قطعی کر دے جم گئی چکم سڑے دا سمائے موتا کلی قائل لے سلندار ہوئی چی مئی بس آرہ خبر ہوئی دا سڑے دے کافر نسی قطعی منکر دے دا جزی جزی جے کنا کلا دا دا گئے ملام منیو خو کلے کلیت تبوزی دے وہ پزان پوئی گنا خو لیوانے نے کہا کتاب دلتا اس مارا ہوئے دے چھو سوک تفاق واسی جورتا ہو خیو دا دینا دیا اگر کتاب تاسو اللہ سنتا ہو پاوی رسی دری وردگی چھے کتاب لکلے گنا اگر دینا لکلے ہو پائے کے ڈیر نقصانات کی تو کم ویل چی عجیبہ سرے الے کہ سڑی بان رب کے نا خدا نے خلق کا مطلب مخی کر غلط کارو لے کر عالم مان رب کے نا سب علم کہے گا دیکھ لو چ سما جزیرہ سمائے جزیرہ اوکل دیر سمائے کلیم کون کئی خان تو ذات دے رب کلام کے کروی چپار زائے کے سمانش کرے دائش پار سم و لسم صفا کے دی دادا و صفا دی سلان ندئی ان لیل اموات سمان فی کل وقت مو دا دوانتو سمون دا پار سما پار وقت کشتا و لسم صفا کے دی یا سمائے کلی پدوئی سفر کی آخری سطر کی ثابت ہے دیونی ستا ہوئی لگ پانے رستو مینا ماں ذکر فل کبیر بچین استدال کی ولا شب کا ان لفظ لا ازال یا دل والب دام گور کا لیکن خبر دے رکھا کبیر عبارت استان مخالف کا شک نشت لفظ لا ازال دلاد کی پر دوام مانی چاہ ہمیشہ ہو رہی کل رشتہ کل ہوئی نشتہ دس نور ہم دیر تضاد دام پر کلام کے دی کتاب کے تقریباً لس دیر صحیح نمائش مارے لی بالکل متضاد کبھی صحیح متضاد تناقض کے اور تو داخما دمسری حیثیت دم پتر بیان کر اس پری کی ددی آیت نے استدلال دمسری سنگ نے ان کلات اس میں موتا استدلال پریبانی دے ابتدان ابن جریر دا تشویلی کرے گا ذکرام و تقدم تفسیر دیکھنا نو رسل پر چرالن تفسیر ابن جریر اگر لکھی دے جس کے سپگ دے سفر سپگ دے سفر کے ساتھ تشبیح ہو سکے نا ڈائرسٹم جو دار تشبیح پلے مقام کے ہی پاتا نے سما کے رکھا درشم جس کے الفاظ داری حد سنا بشرن قال حد سنا یزید قال حد سنا سعید ان قطارہ قولی بین نکلات اسم الموتا حاضر مسلم ضرب اللہ تعالی للکافر فکما لا اسم المیت الدعا کذالک لا اسم الکافر دار ابن جریر قول نے سند قطادہ تا رسول تابعی آ قطادہ کہ بخاری اندارہ نے فیدی لیا حدیث بدل کے روڑیا گا قطادہ ویری لکم مر چننا ہوئی کمال آئس مول میں یہ تو اب دعان دعائیں گے کافر ہم نہ ہوئی تب تشبیر پڑے گی یس مول لفظ دے لے دعائیں گے دار فیر کتاب دیں فتح القدیر فقاؤ عام دزن علامہ صلی اللہ رکھتے رکھا شپک سواش پک تلویخ کے دا مسئلہ کتاب الجنائز کے روڑی پس و اشپس سرے قوال جو جنائز پباب کے دائے پبارے کی ویلی چین داد پر مشایخنا ان المیت لا اسم عندهم اکثر مشایخ زمین پری بانی لی چمڑے نوری ولی یوق باب الیمین کی دامت صلی اللہ علیہ وسلم علمائیت اللہ ستدالی کلی ادن استماع فدی صفحہ کی سلوستہ اور سلویخ کے دادی سے بدر جواب کر رہے ہیں عجاب اتارتن بین مردود من آئیسا کیف ہے قول صلی اللہ علیہ وسلم ذالک واللہ تعالی قول امان تب مسلم من فی القبور وین نکلا قسم الموتا حضرت احساب کو قرآن سردہ حدیث رد کر رہے ہیں ذہن دار چلا خصوصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزہ اگر بل حدیث روی دا میت چی اس موقع رن عالم داغے تو سر ابل جواب نشتا داغے جواب کرے رہے چدا یخص زار کب اول الوضع فی القبر دا بس دا اول وضع سرم مگا خاص کو دا جواب دے سرم مگا بل جواب مراجی دا آیتون بارسی فینمائی سیدان تحقیقات میں سمائے ہیں ددی آیتون نمالن دا تحقیق دے خبری سے ملی نہ ہوئی فانہو تعالی شب بان کفارا بالموتا اللہ کا فران دا ملو سرم شادی کری دی لے فارس تعذر سمائے ہیں او فرع دم سمائے الموتا دا فرع دے سے ملی خونا ہوئی کا درہ تفسیر کرے دان دا مسئلہ را تشبیح مار تیل دام مفسرین دے مقام کے لیے کری تفسیر جمنم دن تک ہدایت کی چلا طریقہ الا اسماعیل میت پاگل سور نمل کے لیے کری دوست ہوا تفسیر جمل تو جلالین شرح لا طریقہ الا اسماعیل میت شرف اکبر کی لکھی ہو سلط پنزوس کے جمل چرے اغاوری نلا اسما فتح دار دن دو بنا خبر نکلے برین جوس کے نہ نئی صفا مجموع الفتاوا اول کی نکلی برے سواد کے دیش کے خلق ہوئی شروع قائد کے ثابت کرے چوری شروع قائم مکے ہم دت رائے نکلے وا مجموع الفتاوا کے پائے رب کرے چنا دار شر دروازہ رندے ہو جندہ بندول واڑی آیت نہ پری تل کا ثابت تھا اگر ابو وایو کر دینا نئے ثابت نہ پری آیت بن امام ابو ہنی بول دلی حضرت عائشہ پہ بولے دلی نو عبداللہ ابن عباس پہ بولے دلی نو کو کب دوری بریس اور مل صفا اول جلد مولانا رشید احمد گنگوئی کتاب دے در سو انیس صفا پائے کی ویلی دی کہ امام ابو حنیفہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ابن عباس رضی اللہ عنہما اگی استبدال کرے بحاظ لایا پر آیت بانی دلیل نہیں ملے ناری پر آیت نہ پھوڑا ہے تب پھوڑے گی پایت بانی استبدال صحیح ہوتا ہر تیسے پر استدلال کرے تو بخاری کی استدلال سے کر رہے پر بہن جوس کے استدلال پایت بانی صحیح رہے زدہ چی مام ابو رسا دلینے والے زدہ چی آر تیسے دلینے والے رہے لائد نے مخالفت کا ہاں دم رضا پری با نے اس دخل کو اعتراضات کی کہ نہیں جی بڑے استدلال نے صحیح کی لاہور پاگا اجمالی جواب ملا ہو تو کہ استدلال کو صحیح نے نہ ہوتا ہے دلیل وہ لینی بخاری کے اشتہ امام ابو حنیفہ کی دلیل وہ لینی اگر استدلال امام ابو حنیفہ ہے کہو کہ وہ دوری کی لکھے اندھا ہو نہیں آئی تین پہ گل سر دخل استاد اعتراضات جواب نہ بائے کو کل ددی دا اعتراضی چی جی محتان مراد کافران کافر تو محتا ہوئی سر محتا کافران نہیں بلکہ دا ذکر دا مشبہ دی مراد تو مشبہ ہے پر سبیل تشبیح ازم پاس پر تشبیح کے دامنم سے مراد کے کافران جی اوپر سبیل تشبیح کر شبال کفار بل موتا ہوں گا مانوں گا دے جنموں گا دیتے استدلال دے اشارت نس وایو بار تو نس اگر چنی اشار تو نس پڑے گا مقصد دایت دارے سے کافر نہ ہوئی اور دایت ظاہر دارے سے مڑی نہ ہوئی اشار تو نس دیتے ہوئی کل دیداری لا تسمع الموتى ددینا مراد دا اسما پیدا کو لے نشی ہوئی دے دا مانو نش پیدا کو لے سما پمڑو کے بریلا اندا جواب دی دے دا مانو لکہ ان کلا تہدی دا مان خزن دا اور پسیچ ہوئی ان تسم علام مینو ان تسم تو سمانا تو سمانے سے پیدا کو لے مگر پاو چا کی چی مان پایا تن لری اب تب ماند اسما پخل سرکو لے سے غلط دے برم غٹ اعتراض دری دائی شدی کی جی نفی د انتفاع مراد کا لاتس میں دامن سے تو پیدا تو اسما سن سے اور کو لے دیتا بولے چی کافران چیکن آگے کو اور ایک اور ایک لیکن فائدہ نہ شاغستے کا تشبیہ پاتا میں انتفاق دیا دا اعتراض ایڈیر زیادتے دلو ایڈیر جوابات تھی اول پاگا جواب ابن جریر فتح القدیر دوار نکلی تشبیہ پاتا میں سما گرا تو لے ویسے تشبیہ پاتا میں انتفاق گرا کون دے نہ مخالف نے دوم خبر ہے بھائی دوم جواب جو ہے ولا تس میں سم کی رات تشبیہ نے صحیح کی ولا تس میں سما بولے جب تب ہم ستا ہے کہنا چکو کو مرا اور کو فائدہ نہ آئی مرے اور کو فائدہ نہ آئی نکن ماوری فائدہ نہ آخری پما وہ جواب کون فو جواب نہ تلا تس میں سما کی جواب کرتا تشبیہ تو کافر دم کو سرپ سے اور کرے پادہ میں انتفاق ہے کہ پادہ میں سما کے چکن فائدہ نہ لیے کاؤ نہ کون کوئی دے تو چوری نہ کا دائل زانی رد دے تو جواب دوں کی تحقیقی جواب ایک دم ڈالے چٹک دا اصل کے یو جانب پادہ میں انتفاق مشبہ جانب دا مشبادی جانب تا آدم سما رہا فرق دے بدواروں کی لیکن دت دعا ہوئی دا خدا پنزبانی دادم انتفا دا کافر پشانت دادم محضر دا خدا پنزبانی دارے ذکر دمر سر مشادے کو تو جانب دم شبام بھی کے اس عدم سماشرا حقیقتا تو جانب دم شبام کے عدم سماشرا ادعا ان تشبیہ حقیقت کی بڑی رواندہ دبا جواب کرنے لگا تو اس میں سمکن لے گا کافران دا کموں پشانتی کڑائے تو چنا اری حقیقت کافرا بھی تو چنا اری حکمن دھیان وہ شبہ شان دے ٹھیک ہے داخ ددی اعتراض آتی دانیں گے کل ددی اعتراض دیں جی بدر کے مڑا اور ادلے بدر کے دایا خمگا فت القدیب جواب کرے فت القدیب نروس تو شانی تحت آئی تو لاگا جواب رانا کر کرے بحر رائے دفتار کتاب کشتا ہے اول جواب اسے کرے تعویل دار تعائشہ رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ تعویل کرے چنہ سمان مراد دے علم علم برزخی دا مراد دے ہر تائشدہ تائل کرے بخاری کشتا کا رائے سے داغے کتاب کے اوپر وہ پنجو صفحات اٹھاتے ستان صفا پدی کی لکھی ستان صفا کے وما قال نہ تاؤ الگ بلین میں اے عالم نہ بلدا لانم یسمون بلزم ما قال شیخ ویلی چدے حضرت تائشد تائل پہلے سرک کرے حاضر تعویل و جزیروں دیں اس حق بھی دا تعویل دا عائشہ کرے لائق دے سے پدے دے خاندہ اگریشی نہیں ظالم آیا مور پورے خان دے در تہبار طالب دو تو خیشری کا نا ابھی نہ دا تعویل دے شیخ القرآن سے دے پورے اللہ کا حاضر تعویل ہوئے حاضر القول نہ رہے ما قال کے نسبت دا قول شیخ کرے اور نسبت دا تاولت عائشہ کرے حاض تعویل ہو تعیل چاہو تو ہر تائشہ جدیروں میں جائیں گے اس حق کا دیجیے مور پورے خان دیا ستان سفید کا تھا روس سے سبق ہوئی فلا جب میں ناز تعویلات المستش بہا دا کبھی تعویلات نہ تعجب دے وہ استاد ناروانم تعجب دے راشو گر آج تائشہ تو کافی رم ہوئی ان للہ وانا الیہ راجعون. بولے منطقی رکنم کا منطقی طور سے الزام کو بتائے پارسم سفر کی لکھی انکار دارتا عائشہ کی رکن اما انکار عائشہ انہا انما ہوا لأجل تمسکہا بظاہر قولی تعالی انکا لا تسمع الموتا وما انت بمسلم من فی القبور. حضرت عائشہ پر ظاہر دا قرآن بانے تمسک کرے رہے ظاہر منی کن ظاہر بانے تمسک کرے رہے دس پار سفر دو پنزوس کے قرآن تو سوئی دو پنزوس کی لکری بالکل لاند ستر دے ویل ان الاحزاب بزوائر الکتاب و سنت من اصول الکفر دو قرآن و دو سنت پر ظاہر بانے چی سر عمل کئی نو داخو اصلی کافی ری دو کفر اصول دے پاستان نتیجہ تو سرا ہوا تھا ظلم دی دنیا کی صحت بری کرنا کیوں داخو اصل الزام کیا کو انتظام نہیں کہ انتظام نے دے کتاب اس کا آیا بدلنے کی بجرا عبارت دان تو بڑے دو بار کیوں اعلان دوں کہ چراما غلط بھی کری تمسب دے ظاہر آگے پائشہ کرے پار سفرا اور تمسب دے ظاہر چنے دار اصول کو کفر نہ دے دو پنجو سفرا مار پائشہ سے شوا نہ ہاتھ دے اصل کو ہر پائشہ تے کہ سب کری بھی کرنا یہ ہو گیا پنجری دیر دینوں کی کری دی خان پک دائے پری کتاب کیا رتا ہے شتا ہے بدویل دا بد دی کن سرائے قول رد کرے رہے پو کل پا قول دا شیخ عبدالحق کل دا بل مولا کل دا بل مولا کل او تیو خان دے اور پورے ابن حمام تے بدویلی دری دائے پاگا رد کرے رہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ پاگے خو لس کرتا بد لس دینوں کی لکلی دی خان قسم قسم پر دے گر ابن قائم بانے بغیر رد کرے اور حالدار سے پر کتاب پاور کی لانا نے دلیل لاوڑ ہے کتاب الروحنا دیوانی خدی تو ہی کہا محمد بن عبدالعاب آقا خوال سرار اسلام نے ایک بار کرے اولیاء مدد کو لیشی مدد روحانی کو لیشی روحانی مدد مقائل لباد الموت دول صفا اور دیر صفا دل سلیس سلور سلیس کی لکھ لیے اگر آگا تو یہ ارواح راجی مری راجی کا پیتو صفا کے ایوسل پنزر کی لکھ لی جو سڑے پس دمر کا پیتو صفا کے فعلما انہم یجیئون الی الارض والدار فعلما دت دا معلوم شو سیدا مڑی چرے دا سمک او کور کرا جی وای خلق در جی ور در ساتا ایو تل تین جو صفا کیم لکلی ایک سو پانچ کی اعلان نم جیہم الی الدنیا بیروائن دلیل بینن علا حیاتہم راتل دری دنیا تا بیروائن دری دا رواح راتل دا دلیل بین دے دری بجون مان بیلکل دی دا جون دی نور چسا فواد کی دائے خود دنیا ڈکا منگوائی حضرت عائشہ تعویل کرے رہے دا قول بخاری کے مشترے دا فتح القدیرم کرے رہے ددیس حدیث جواب دے کن حدیث بدر بل جواب دار چدا موجزہ قطادہ علی بخاری دان نقل کرے رہے جاہیام اللہ قرآیت جوندی کرل کن حدیث دقر و نیال چرے فتح القدیر دا جواب ہوتا خواہ جواب دے اگر چرا خاص دے لیکن ذہن جواب کو کبدوری پائے سفر کے لیے چمک کے مارے درے سو نلس کے اگر کوئی دا تمثیل دے لے سورات اتیان الملکین تمثیل دے اپر مانی امام بخاری باب یہ خیر خاص امام بخاری قول کرے خاص باب سے منعقد کرے گا دائر پر ظاہر حدی حدی سے سلام پیش گئی عزیز د سلام چرے داغی جواب تختاری کرے بحر رائے کرے تختاری د مراقل فلا شر درے سے یہی صفا اے گیری سلام و دعائن لا تحیا داہ دوار داہ تحیہ نہ کرتا کل بھی عزیز پیش کی جی جی عزیز کے حاضری ابن کثیر کے دا گن چاہ جمع کرے رہا آئے کہ راور جب سڑے قبر مانے اور تیری کی پیجنی ہے سلام کی نہ آئم پیجنے آؤ تو سلام کی داوی قال عبدالحق الاشبیلی اسنادو صحیح دائری جو سند صحیح دیکھا روح المانی کے دن تک وہ پرزو صفا دائر اشتم جل پائے بنے اعتراض کرے رہے سدا قول صحیح نہ لکھا عبدالحق کوئی چی اسنادو صحیح الا ان الحافظ ابن رجب تعاقب وقارن ضعیف بل منکر دا ضعیف حدیث سے بلکہ منکر حدیث سے دا ضعیف منکر رہے کل ہی جواب کو سلام کی پائے کہ حد ابن سمان راوی دے آغا قذاب دے ضائب الحدیث میزان کے پنجر صفا ذہن جو اس کے پہ ابن سمان بانے کلام دیتا ددی استدلال ددی آیت میں صحیح دے پڑے مسئلہ اعتراض دے بالکل بے ضایا ہاں کہ معاذ منسوسا ہو کے خارق عادت معاذ منسوسا ہے اس نے منی دا نصف بنا بانی منی صرف مختص کے یہ پائے پورے نہ وہ گنہگار نہ رہے لیکن چھ غیر معاذ منسوسا نہ نو پائے بنے کیا سنا کئی نہ دری آیت من کر گئے قرآن کریم دلتا فرمائل کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ پس یقیناً تو اور اول نشک کو دے مانا اب کافران ہوتا چر امرو پشان دی نہ کافران ہوتا چر کرو پشان دی کل ششام تھی نہ تڑان دبش کو رشیرائی دکمرائے نام قطاگر چاغنا نور کتابوں کے رائے سنت وغیرہ کے بلکہ امام بخاری دعوت کو ذکر کی اگر حافظی نے شو پر تو سرفراز سمجھدار حافظی شو قطاگر حافظی نے حضرت عائشہ حافظی نے کہنا آپ اور حافظی نے کہنا یہ خطائل کرے بخاری کے یقیناً دے اچھا شیر چاہتا ہے سر رجوع کرے گا نہ دلیل غلط سے منکر دے دائی جواب ماں تریان کی نکل رہے من صلی اللہ علیہ اند قبری سمے تو دادی خود دل اتفاق دے دی حوالہ اور کی چبن حبان و تو سید علیہ تو یہ کتاب و فیضہ لاول فتدا ہوا انبیاء و تمہ روخا اصول الحدیث کے مقدمہ ابن صلاح کی نکلی اثار ممکن کی لکلی تصحیح دے ابن حبان سے لائے برتا دی تصحیح ابن حبان تو کوئی اعتبار نہیں اگر یہ حدیث تو صحیح ہوئی دلیل سر دمڑا عقیدت تو تپوسا منگا مڑ بارہ کے لگے اسے نہ اڑی دے ہوئی تو پلان کی مڑی سا عقیدہ ہوا ڈاکٹر عثمانی وہ مرا نا مڑی سا عقیدہ اللہ الذی خلقکم من ضعف بل دلیل اللہ غزا تے تاسو پیدا کرے دو بو کمزور نام سماس اموات دل مار تے منسوسی دے نا خبر مانے وقت دے کنا اقتضاء صراط کی ابل کے بل کی چلی کری کنا تاج دلیں گے ابل جانا جراؤ جی داغی سمائے محتاد ان منسوسات ذہنوں کی ہوئی منسوسات منسوس تو نہیں دیا ابھی تو پائے کہ نصب ثابت ہی منہ تو نہیں ثابت بس منسوسی ذہن چاہ رہا فرعی اگر اختلاطی اگر منسوسی چی کہنا پائے کہ اتفاق دے من زوفین مانے من مائن زی زوفین داغ و بونے چاہ کمزوری نہیں بیاہ پیدا کرے لاپس کم زوروائی نہ قوت قوت کرے سوانی در کرا بیاہ پیدا کر پس تو قوت نہ کمزور والے او بڑا والے پیدا کی اللہ سے چوغاری غالم و قادر ریم ویوم تقوم الساعة تخویف کل سے قیامت قائم سی قسموں نے بکری مجرمان نو چٹھی مرا ہوا ہے کتابوں نے دیمان بے شمار لکھی شی دیکھا بسائر کو رہے شیخ اب تبیان کے ماں لکھی اٹھو سے بہترین کتاب دا نیلوی سے دے شفا سدو پائک قتل نے رسل چا شک پیدا کی سر فرال اغکار کو کی رائے جواب نشی کرے سر جو خود کی کرے دو پانی جواب لی کی اگر تو زر نتائے حق اور سلو جدہ سے تھی پورا کر سم جواب دوں کی رائے کا کل سے قیامت قائم سی قسم نبقی مجرمان نئی سارشی دی اور ساتھ نہ دارنگی دی اور لکھے دل پر دنیا کے توہین نام دی بوئی ہوتا کوئی اور ساتھ سے مجھے کو دیر ذرہ پیدا شو وائی وا کسانو تو علم والیمان اور کرشو ریتا علم دا توحید والیمان دا تفسیر دے مومنانو کا ابھی بھائی یقیناً تاثی سارشی ہوئے فی کتاب اللہ دفدہ فعلم کے ترزد جن پورے ترزد دوبارہ جن پورے فی کتاب اللہ من فی علم اللہ تر باس پورے تاس پراپت ہے کنا تو دنیا کے لاول گھر دے دیں دیا مرش ہوئے دیا زرے ہوئے چرتا دے تو پہلو بس ہوئے لے رہے الہ مل باس دار وقت دا باس لیکن تاس پورے گئے نا پیوم ہے جن لائن فلو ماضر تم پر رضوا فیض اور سی زار مان تبانی داری نہ بلائی نہ تو طلب کے دیشی ہم نے تو خدے رضا طلب کون وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ يَزْجَر یقیناً من بیان کرے خلق لرب دے قرآن کے ہر قسم وعظ کتراؤ لے دیتا اسی آیت وائی کافران چنے تاسم گر باطل پر اسیم کافر ہی آپ باطل خبریں کہ اللہ یہ بس پتا ہے وہ زبان مہر لگ رہے اللہ پزون رہے خلق لا علمونا حق نفی جنی پس پھر آخر کے تسلی سے روڑا کا نفی دارا سی صورت پہ فسبحان اللہ تصویب آیا دخدیت فاقم زان کلک کا فاتح اور قوزہ القرباتم فاطم دان کلک کا پین نکام مڑو تین شہر لے فس بے رن تین شہر کی نندہ اللہ وعدہ درشتی نے وَلَا اَسْتَخِ فَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوْقِنُونَ بے صبر دینے کی تالرا خلق چیئے قینن لرین استفاد تو بے صبر کول بے ہمت کول دیر توی ورش عذاب روڑا عذاب روڑا بے ہمت نشے صبر کورا جیب آیا سورة لقمان مکی سورت سے نازل شے پس سورة صافات نا ربط در مکی سر اتارے سورة روم کے مطلبان عقلی دلائل صرف دل تک دلائل در قسم بیانی عقلی نقلی وحی در والا ترقیر سے دلائل منت فرمائے رو چل مدد کی انسوڑ دل تو فرمائی چل کامیابی در کی لائے تو مل مفل فلاح بدل کیا نتیجہ بر فلائی